Kaka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lutego, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie, ale w Chinach liczba nowych zakażeń się zmniejsza. My przeżyli bardzo trudny okres, a my czujemy od polskiego narodu poparcie. Stany Zjednoczone na drodze do zawarcia pokoju z talibami. W serwisie także Szczyrk i festiwal Snowfest pod trójkowym patronatem. We Włoszech zmarło kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem. Pierwszy przypadek śmiertelny odnotowano w USA. W Chinach, skąd wirus zaczął się rozprzestrzeniać, liczba nowych zakażeń spada. Zastępca chińskiego ambasadora w Polsce, Dong Jiejiao, w programie Pierwszym Polskiego Radia podziękował Polakom za wsparcie, które okazują Chinom w walce z epidemią. Chińczycy, my przeżyli bardzo trudny okres, a my czujemy od polskiego narodu poparcie, zrozumienie. Pan prezydent Duda napisał depeszę 3 lutego, czyli chyba to jest pierwszy lider z Europy, który napisał depeszę do naszego prezydenta, a później pan premier Morawiecki też napisał swoją. A pan nasz ambasador miał spotkanie z panem ministrem Szumowskim, z panem ministrem Kraską. Jak poinformował dziś Główny Inspektorat Sanitarny, w Polsce nie ma potwierdzonych zakażeń. Stany Zjednoczone podpisały historyczne porozumienie pokojowe z afgańskimi talibami. Ma ono otworzyć drogę do zakończenia trwającej od niemal 19 lat wojny domowej. Wiadomo jednak, że będzie to trudny i długi proces. Porozumienie pokojowe podpisano w stolicy Kataru, Dausze, bo to tam od niemal 2 lat toczyły się rozmowy pokojowe między Amerykanami a talibami. Na podstawie dokumentu Amerykanie mają w ciągu 135 dni zmniejszyć liczbę żołnierzy w Afganistanie do 8600 osób, a wraz z NATO całkowicie wycofać się w ciągu 14 miesięcy. To oznacza, że z Afganistanu wrócą także polscy żołnierze. Talibowie z kolei zobowiązali się nie atakować obcych wojsk, ani nie udzielać schronienia organizacjom terrorystycznym. Zobowiązujemy się przestrzegać porozumienia. Jako siła polityczna chcemy także utrzymywać pozytywne relacje z sąsiadami, krajami regionu i ze wspólnotą międzynarodową. Deklarował w Katarze przywódca talibów Mullah Baradar. Porozumienie pozwoli na rozpoczęcie negocjacji pomiędzy rebeliantami a rządem w Kabulu o podziale władzy w Afganistanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna w Afganistanie kosztowała życie setek tysięcy osób, w tym niemal 2,5 tysiąca międzynarodowych żołnierzy, także Polaków. Przed tablicą upamiętniającą ofiary reżimu komunistycznego, która znajduje się przy wejściu do sądu wojskowego w Warszawie, zapłonęły znicze. Grzegorz Krynicki z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław mówi, że przy Koszykowej 82 działał wojskowy sąd rejonowy, gdzie Sowieci wydawali najsurowsze kary na Polaków walczących z okupantem. Tutaj odbywały się procesy, gdzie skazywano ofiary właśnie komunistycznych represji, ofiary polityczne, w tym m.in. grupę Witolda, w której działał rotmistrz Witold Pilecki. To tutaj zapadały wyroki kary śmierci. Jutro, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na portalu Polskiego Radia działa specjalny serwis poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu żołnierzywyklęci.polskieradio.pl. Do końca czerwca ma być gotowy Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Dziś Światowy Dzień Chorób Rzadkich, organizowany nieprzypadkowo co 4 lata, 29 lutego. Najważniejsze jest skrócenie czasu diagnostyki i ustalenie kryteriów wyboru ośrodków, które zajmą się leczeniem, powiedział wiceminister Miłkowski. Te ośrodki trzeba wybrać i potwierdzić, że to one są liderem w danej jednostce chorobowej. 2, żeby dookreślić fazę dokumentację medyczną pacjenta, czyli paszport pacjenta, w jaki sposób ma wyglądać, w jaki sposób ma być zorganizowany plan leczenia, żeby każdy lekarz na etapie współpracy z pacjentem, czyli lekarze POZ-u, lekarze rehabilitanci, wiedzieli, jaki mają plan działań, a nad tym wszystkim musi koordynować specjalista z tego ośrodka, który się tym zajmuje. 80% rzadkich chorób ma podłoże genetyczne. W Polsce liczbę chorych szacuje się na 2,5 miliona osób. Szczyrk opanowali miłośnicy muzyki i sportu. Wczoraj na festiwalu Snowfest zaprezentowali się raperzy Wojtek Sokół i Mos Def. Dziś w amfiteatrze więcej zespołowego grania. Za nami już koncert Wonky One, a za 2 godziny na scenę wyjdzie zespół Camp. Jak tegoroczny festiwal oceniają uczestnicy? Bawimy się bardzo dobrze, to jest nasz pierwszy Snowfest i już teraz możemy powiedzieć, że na pewno nie ostatni. Jesteśmy bardzo festiwalową ekipą, ale jeszcze zimą się nigdy nie bawiliśmy na festiwalu. Zdecydowanie można i powinno się. My się nie trzęsiemy, nam jest gorąco, atmosfera rozgrzewa, także naprawdę bawimy się dobrze. A skąd pomysł? No po prostu chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Zawsze te festiwale odbywają się zazwyczaj gdzieś tam w okresie letnim, a tutaj miłe zaskoczenie, jeśli chodzi o Snowfest. Nas tutaj przyciągnął, nie oszukujmy się. On na pewno był naszym motorem do przyjazdu. Na skoczni Skalita rozgrywane są zawody sportowe. Na specjalnie zbudowanym torze przeszkód właśnie rywalizują narciarze. Wczoraj najlepszy wśród snowboardzistów był Piotr Tokarczyk. Patronem medialnym festiwalu Snowfest jest program Trzeci Polskiego Radia, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie kraju od 7 do 9 stopni Celsjusza, na wschodzie od 3 do 5, a w centrum 5-6 stopni. W nocy miejscami głównie na północy opady deszczu, w rejonach podgórskich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Jutro temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Still love the meat for the Przy mikrofonie Gaba Kulka. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od zespołu Night Beats i utworu No Cups. Album Who Sold My Generation został wydany w 2016 roku. Kapela ze Seattle nagrała go w dzielnicy Echo Park Los Angeles w domu producenta Nicka Jodwena. Producent Nick Jodwen stał się ukradkiem, stanie się może powiem lepiej ukradkiem, bohaterem dzisiejszej audycji. Coś, czego kompletnie się nie spodziewałam, ale znalazłam pewien utwór, w którego nagraniu Nick Jodwen maczał palce i postanowiłam, że muszę przedstawić jego sylwetkę w nieco szerszym kontekście. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Na razie posłuchajmy kolejnego utworu z płyty Who Sold My Generation, zespół Night Beats. Teraz będzie Celebration Number One. So now you have a tape recorder. You have a device that is capable of capturing sounds. The sounds around it. With that in mind, is it fair that the tape recorder should be considered as a plaything, a toy to amuse oneself and one's friends at the occasional party, and then to be neglected in some dark corner along with a fancy hat? ten sposób zespół Night Beats rozpoczyna swoją płytę Who Sold My Generation. Jak już wspominałam, producentem tego krążka był Nick Jodouin. Od razu zaznaczę, że niestety jestem w pewnym stopniu ignorantką. Nigdzie nie znalazłam żadnej osoby wymawiającej nazwisko producenta Nicka Jodouina. Tak wymawia się to nazwisko po francusku, natomiast ponieważ mieszka on i pracuje w Stanach Zjednoczonych od zawsze. Być może jest to po prostu Nicholas Jodouin. W każdym razie jest nie tylko producentem, ale też współwłaścicielem legendarnego na swój sposób studia Valentine Recording Studios, które znajduje się w Laurel Canyon w Kalifornii. W tym studio nagrywali niemal wszyscy, od Binga Crosby'ego po Franka Zappę. Studio zamknęło się w 79 roku, ale na nowo zostało odnowione i ponownie otwarte bodajże w 2014 lub 2015 roku. W tym studio został zarejestrowany album, z którego pierwszy dostępny utwór za chwilę Państwu zaprezentuję. Płyta zafascynowała mnie. Nagrał ją aktor Caleb Landry Jones, którego mogli Państwo widzieć w bardzo różnych filmach, od ofowych produkcji po wielkie hollywoodzkie hity, takie jak X-Men. Ja najbardziej zapamiętałam go z filmu Neela Jordana Byzantium. Utwór jest długi, bardzo piękny, zapowiada płytę, która niestety ukaże się dopiero w maju. Płyta będzie nosić tytuł The Mother Stone, a utwór to Flag Day łamany na The Mother Stone. Tu program trzeci Polskiego Radia. To było Flag Day, łamane na The Mother Stone. W ten sposób aktor i muzyk Caleb Landry-Jones zapowiada swoją debiutancką płytę The Mother Stone. Płyta ukaże się w maju tego roku. Jednym z inspiratorów tego nagrania był sam Jim Jarmusch, dla którego Caleb Landry-Jones pracował przy okazji filmu The Dead Don't Die, czyli truposze nie umierają. Chciał przedstawić się reżyserowi z jak najlepszej strony, a ponieważ jest jego wielkim fanem, wiedział, że jest to sytuacja dla niego trudna, dlatego zamiast opowiadać o sobie, nagrał dla niego, skomponował i nagrał dla niego utwór. Ten utwór jest podobno fragmentem Flag Day, The Mother Stone, który przed chwilą Państwo usłyszeli. A skoro mowa o Jimmy Jarmuszu, masa doskonałej muzyki oczywiście trafiła i nadal będzie trafiać do jego filmów. My przypomnimy utwór, który znajduje się w tytule jego klasycznej pozycji Mystery Train, Elvis. Coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. train, train coming downtown line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine. Train, train coming round, round the bend, round, round the bend. Train, train coming round, round the bend, round. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Tym utworem Elvisa Presleya wspominamy film Jima Jarmusza z 1989 roku, Mystery Train. Nadal czekamy na nowy album US Girls, czyli Meg Remy. Ukaże się 6 marca. To już kolejny utwór, jaki został udostępniony z tego krążka, Four American Dollars. Moving numbers from a can. US Girls i Four American Dollars. Płyta będzie nosić tytuł Heavy Light i ukaże się już w przyszłym tygodniu. Kilka tygodni temu skupiliśmy się na chwilę na Australii. Pojawiła się dość niezwykła artystka Jen Clawer. Obiecałam, że wrócimy do niej i wrócimy do jej albumu z 2017 roku, którego tytuł to po prostu Jen Clawer. I to właśnie robimy. Ta piosenka nosi tytuł Kinda Biblical. Jen Clawer i Kinda Biblical z płyty Jen Clawer. Rok 2017. Postaramy się wracać jeszcze do Jen Clawer i to nie tylko w jej solowych nagraniach. A teraz ostatni chyba już Nick Jodoin jako producent. Okazuje się, że spod jego ręki wyszła płyta, która miała dosłownie przed chwilą premierę, bo pod koniec stycznia legendarny już zespół lekko skandalizujący na scenie The Black Lips wydał nową płytę Get It On Time. Przepraszam bardzo, Get It On Time to będzie piosenka Sing In A World That's Falling Apart. To tytuł płyty. Posłuchajmy zatem Get It On Time. get it on time. If things are falling out of place, put it on mine, put it on mine. You make me wanna hide my face when I've been crying, when I've been crying. There goes Richie with a one-way ticket. If he's gonna miss it, at least he'll go down trying. If I ever see you again, get it on time, get it on time. Słuchacie Państwo Trójki, a to był zespół The Black Lips i utwór Get It On Time. Jeszcze jedna bardzo świeża piosenka, premiera. Zespół nosi nazwę, która być może nic Państwu nie powie, Bonnie Light Horseman, ale w skład tego zespołu wchodzi nasza stara znajoma i wielokrotnie grana w głowie, sercu, bazie artystka Anais Mitchell, znana Państwu głównie z fantastycznego, folkowego musicalu Hadestown. Pozostali artyści to Eric D. Johnson i Josh Kaufman. Bonnie Light Horseman zajmuje się folkiem, konkretnie muzyką folkową Wysp Brytyjskich. Posłuchajmy utworu Jane Jane. One for the whistle, one for the sing, one for the do, both in a little thing. Children go where I send thee, how shall I send thee? Hey, hey, my Lord and Lord. Well, I'm gonna send thee three by three, three for the Hebrew children, two for Paul and Silas, one for the itty bitty baby. For to talk when I go out. Children go where I send thee, how shall I send thee? Hey, my Lord and Lord. Well, I'm gonna send thee six by six, six for the six that never got fixed, five for the five who stayed alive, four for the four who stood at the door, three for the Hebrew children, two for Paul and Silas, one for the itty bitty baby, born, born, born in Bethlehem. Hey, my Lord and Lord, I'm gonna buy three milling cows, one for the milk, plow my corn, one for the bread on Christmas morn. Children go where I send thee, how Bonnie Light Horseman i piosenka Jane, Jane. Teraz pora na projekt, który na różnych etapach i na różnych poziomach mógł być absolutnie wyjątkowy. Nie wiem, czy to się udało, natomiast nadal jest interesujący. Mowa tutaj o filmie i ścieżce dźwiękowej do filmu. Film to The Turning reżyserki Flori Sigismondi, którą bardzo lubię, nie tylko dlatego, że z nostalgią wspominam jej genialne teledyski. Pracowała dla Marilyn Mansona, dla Davida Bowie. Wydaje mi się, że również Leonard Cohen miał jeden klip kręcony przez Flori Sigismondi. Jest również autorką filmu o The Runaway, który jest bardzo dobry. The Turning to film z dreszczykiem oparty na znanej dobrze właściwie noweli opowiadaniu Henry'ego Jamesa pod tytułem W kleszczach lęku lub jak nowe tłumaczenie Jacka Dernela Dokręcanie śruby. Film w adaptacji Flori Sigismondi przenosi akcję w lata 90. i właśnie muzyką z lat 90. Reżyserka chciała wypełnić ten film, ale podeszła do tego bardzo oryginalnie, ponieważ jak to sama powiedziała, nie wkleiła po prostu w pierwszej scenie Smells Like Teen Spirit Nirwany, ale zaprosiła zupełnie współczesnych artystów i artystki do nagrania swoich własnych, nowych, oryginalnych piosenek w duchu lat 90. Eksperyment udał się częściowo. Na ścieżce znajdują się również artyści, którzy... Przepraszam, właściwie głównie artystki, które nagrywały w latach 90., bo i Courtney Love otwiera tę ścieżkę dźwiękową i kończy ją Kim Gordon, bezpiecznie rozdzielone bardzo dużą ilością utworów. Sięgniemy po dwa numery, które moim zdaniem najbardziej weszły we właściwy klimat. To będzie na początek Cop Car, artystka to Mickey. We'll be right back. To była Mitski i utwór Cop Car, specjalnie nagrany na ścieżkę dźwiękową do filmu The Turning Florii Sigismondi. Jeszcze jeden taki utwór, tym razem artystka Soccer Mommy i piosenka Feed. Soccer Mommy i Feed, napisane i nagrane specjalnie na pożytek filmu The Turning Florii Sigismondi. Takich ścieżek dźwiękowych jest już coraz mniej. Ja wspominam takie wspaniałe kolekcje alternatywnych, rockowych numerów, jak ścieżka do The Crow. I myślę, że pomimo tego, że ta płyta akurat nie jest aż tak spójna i aż tak porywająca, należą jej się punkty za dobre chęci, zdecydowanie. Ja już będę się powoli z Państwem żegnać. Kiedy zapowiadałam ostatni numer Jen Clower, nie byłam do końca pewna, czy jeszcze w tej audycji sięgniemy po kolejny numer tej australijskiej artystki, ale uda nam się. Tym razem w trio Dyson, Stringer, Clower. Mia Dyson, Liz Stringer i Jen Clower nagrały wspólnie tę piosenkę, to będzie Falling Clouds i zaraz po niej, jeszcze na sam koniec, powtórzymy, wrócimy do zespołu Night Beats, od którego zaczęliśmy z płyty Who Sold My Generation. To będzie utwór Right łamany na Wrong. Bardzo dziękuję Gaba Kulka, dziękuję Ewie Redel i Oli Baszun za pomoc w przygotowaniu tej audycji, a my usłyszymy się już za tydzień. We snuck in to see the band. Fallen joys, the cloud, tequila, double bill, 91. Never heard guitar so loud.